што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. У маўленні і на пісьме здараюцца формы множнага ліку тыпу бярвенні, звенні, каменні, карэнні. Як узніклі такія формы і ці адпавядаюць яны нормам літаратурнай мовы? Даследнікі словаўтварэння адзначаюць іх мяшаны характар. Рэч у тым, што для нашай мовы не характэрны суфіксальны спосаб утварэння множналікавых формаў назоўнікаў. Форма множнага ліку назоўнага склону характарызуецца канчаткам і -ы, пры гэтым дадатковай суфіксацыі, далучэння яшчэ нейкага суфікса няма. Волас – валасы, зуб – зубы, ліст – лісты, крыло – крылы і гэтак далей. У формах тыпу карэнні, каменні накладаюцца адна на адну, крыжуюцца беларускія і расійскія множналікавыя формы. Расійская форма карэння плюс беларуская карані і выходзіць мяшаная карэнні. Вось жа, на месцы скрыжаваных ненарматыўных формаў маем ужываць або звычайныя тыповыя формы множнага ліку на і, ы, або зборныя назоўнікі. Як адвясло форма множнага ліку вёслы, ад гняздо – гнёзды, так, скажам, ад бервяно – бярвёны, а ад звяно, звяртаю на гэта асаблівую ўвагу, звёны. Не звенні, як часам можна пачуць або прачытаць, а якраз такі звёны. У сваю чаргу зборныя назоўнікі ўтвараюцца ад асновы формы адзіночнага ліку далучэннем суфікса «-й» і канчатка «-э». Пры гэтым канцавыя гукі асновы, апрача губных і гуку «-р», падаўжаюцца. Брус – бруссе, дуб – дуб'ё, камень – каменне, корань – карэнне, крыло – крылле, ліст – лісце, пяро – пер'е. Пры канцы паправім адзін сказ з памылковую формаю. Дрэва глыбока пусціла карэнні. Замест формы карэнні трэба ўжыць або правільную форму множнага ліку назоўніка «корань», або зборны назоўнік «карэнне». Дрэва глыбока пусціла карані, або дрэва глыбока пусціла карэнне. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.